الصلاة والسلام عليك على سيدنا عليك يا سلام على المرسلين يا رسول الله يا حبيب الله يا شفيع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بر جاء محمد جلبدان geldi Burak bir gece Muhammed Çalap'tan geldi Burak Seni okur Zülcelal Ne durursun kıl hazırlık Ne durursun kıl hazırlık Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu Hep melekler geldiler, Burak'tan indirdiler. Hep melekler geldiler, Burak'tan indirdiler. Yüzünü döndürdüler, ol dem yürü dünyaya, ol dem yürü dünyaya. Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Nice bin yıllık yola bir anda vara gele Nice bin yıllık yola bir anda vara Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Geldi Cibril Hazreti Getirdi Burakat'ı Geldi Cibril Hazreti Getirdi Burakat'ı Nurdan idi hilatı Rengi gevher yüzü var Rengi gevher yüzü var Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu